Ταξίδι στον χώρο των musicals. There once was a girl named Jenny, whose virtues were varied and many, excepting that she was inclined always to make up her mind. And Jenny points a moral with which we cannot quarrel, as you will find. Jenny made her mind up when she was three. She herself was gonna trim the Christmas tree. Christmas Eve she lit the candles, threw the tapers away. Little Jenny was an orphan on Christmas Day. Poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. She lost her dad and mother, her sister and a brother, but she would make up her mind. She was an orphan on Christmas Day. Jenny made her mind up when she was 12 that into foreign languages she would delve. But at 17 to face her, it was quite a blow that in 27 languages she couldn't say no. Jenny made her mind up at 22 to get herself a husband was the thing to do. So she got herself all dolled up in her satins and furs, and she got herself a husband, but he wasn't hers. Oh, poor Jenny, bright as a penny, her equal would be hard to find. Could have had a bed of roses, but history discloses that she wouldn't make up her mind. In 27 languages she couldn't say no. Jenny made her mind up at 39. She would take a trip to the Argentine. She was only on vacation, but the Latins agree. Jenny was the one who started the good neighbor policy. Olé! Jenny made her mind up at 75. She would live to be the oldest woman alive. But gin and rum and whiskey play such funny tricks. And Jenny kicked the bucket at 76. Jenny points a moral with which we cannot quarrel, makes a lot of common sense. Jenny and her saga prove that you are gaga if you don't keep sitting on the fence. Jenny and her story point the way to glory, to all men and womankind. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, you shouldn't make up, you mustn't make up or never make up. Anyone with vision comes to this decision. Don't make up, up your mind. No, no, don't make up your mind. Λοιπόν, αυτό που ακούσατε είναι από ένα musical του 1941. Ο συνθέτης είναι ο τεράστιος Kurt Weill και οι στίχοι σε αυτό το συγκεκριμένο musical που λεγόταν Lady in the Dark είναι του μικρότερου αδερφού του Gershwin, του George Gershwin, του Ira Gershwin. Το Lady in the Dark ήταν μια μεγάλη επιτυχία στο θέατρο το 1941, στο Broadway. Έγινε επιτυχία αργότερα στην Βρετανία το 1981 όταν ξανανέβηκε και ταινία το 1944 με την Ginger Rogers. Και έχει γίνει και για την τηλεόραση. Το Lady in the Dark στην πρώτη του εκτέλεση στο Broadway είχε για πρωταγωνίστρια την σπουδαία της δεκαετίας του 40 Gertrude Lawrence. Τα κομμάτια που ακούμε λοιπόν σε αυτή τη σειρά των εκπομπών εδώ στο Βήμα FM για τα musical, από τα πολύ παλιά musical μέχρι τις μέρες μας, είναι όλα από τις θεατρικές παραστάσεις και όχι από την μεταφορά τους στον κινηματογράφο. Ένας από τους βασιλιάδες των musical, από τους μεγαλύτερους ίσως ο βασιλιάς των musical μετά το 69, είναι ο Andrew Lloyd Webber. Θα ακούσουμε ένα από τα τραγούδια που έγιναν επιτυχία. Πόσα τραγούδια δεν έχουν γίνει επιτυχίες από όλα αυτά τα musical. Από το musical Chess. Είναι ο Murray Head. για να μην μείνω στο λάθος που έκανα πριν. Η στίχη εδώ είναι του Tim Rice, του συνεργάτη του Andrew Lloyd Webber, αλλά η μουσική στο Chess είναι των δύο από τους Abba. Watching the game, controlling it. I don't see you guys rating the kind of mate I'm contemplating. I'd let you watch, I would invite you, but the queens we use would not excite you. So you better go back to your bars, your temples, your massage parlors. Η στίχη λοιπόν στο Chess που ανέβηκε στο West End του Λονδίνου το 1986 είναι του Tim Rice, του απόλυτου συνεργάτη του Andrew Lloyd Webber, και η μουσική όμως εδώ είναι των δύο από τους Abba, του Benny και του Bjorn, σε ένα musical που είχε μεγάλη επιτυχία και είχε κάνει και περιοδία σε όλη την Ευρώπη για πάρα πολλά χρόνια. Το One Night in Bangkok τραγούδησε ο Murray Head. Μετά θα ακούσουμε Andrew Lloyd Webber και Tim Rice από την Εβίτα, την θεατρική πρώτη παράσταση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Να πληρώσω την πίτσα, παρακαλώ. Βεβαίως. Μα τι μου δίνετε, κάρτα για μια πίτσα? Δηλαδή, να βγω, να πάρω το αυτοκίνητο, να ψάξω για ATM, να βρω να παρκάρω, να βγάλω λεφτά, να μαζέψω κάρτες αποδείξεις και τα σχετικά, να ξαναοδηγήσω τρέχοντας πίσω για να προλάβω να μην κρυώσει η πίτσα, εντωμεταξύ άλλοι στο σπίτι να έχουν λυσάξει από την πείνα για να μου δώσεις μια special χωρίς καθόλου bonus. Σου φαίνεται λογικό? Όχι. Έτσι. Είσαι δυναμίτης. Και γρήγορος, χάρη στην τεχνολογία Contactless της Enter Bonus American Express, με την οποία κάνετε τις καθημερινές σας συναλλαγές ακόμη πιο εύκολα, ακόμη πιο γρήγορα και με επιβράβευση bonus. Bonus, το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιβραβεύσεως από την Alpha Bank. Τώρα μια βόλτα στο Golden Hall οδηγεί σε μια ξέχαστη εμπειρία. Στην εμπειρία οδήγησης ενός Volvo. Volvo Experience στο Golden Hall. Τώρα οδηγήστε κάθε μέρα όλα τα νέα μοντέλα Volvo με τους νέους κινητήρες Drive-E σε μοναδικές εκδόσεις. Volvo Experience στο Golden Hall. Εμπειρία made by Sweden. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η πρώτη εμφάνιση για το musical του Andrew Lloyd Webber, Evita, έγινε στο West End το 1978. Και πήρε τότε και τα περισσότερα βραβεία της χρονιάς εκείνης, τα θεατρικά βραβεία. Εμείς θα ακούσουμε από την πρώτη έκδοση του musical αυτού, Evita, τον πρώτο που είπε, το Oh What a Circus, που είναι ο διάσημος τραγουδιστής εκείνη την εποχή, David Essex. Salve Regina Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra, Salve, Salve Regina, A te clamare. That's how to go when they're ringing your curtain down. Demand to be buried like Eva Perón. It's quite a sunset and good for the country. In a roundabout way, we've made the front pages of all the world's papers today. But who is this Santa Evita? Why all this howling, hysterical sorrow? What kind of goddess has lived among us? How will we ever get by without her? Salve Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulcedo et Spes Nostra. Salve, salve. Rosada rang Eva Perón. But that's all gone now. As soon as the smoke from the funeral clears, we're all gonna see and how. She did nothing for years. You let down your people, Evita. You were supposed to have been immortal. That's all they wanted, not much to ask for. But in the end, you could not deliver. Στην πρώτη εμφάνιση στο θέατρο για την Εβίτα το 1978, στο Original West End Cast ήταν ο David Essex, στον ρόλο του Τσέκου Εβάρα και Εύα Περόν ήταν η Ελέιν Πέιτζ. Στον κινηματογράφο τον ρόλο έπαιξε η Μαντόνα στην ταινία του 1996. Είπαμε ότι δεν ήταν πάντοτε οι πρωταγωνίστριες που έκαναν την επιτυχία στο θέατρο και στον κινηματογράφο. Η ταινία έγινε μία από τις δημοφιλέστερες ταινίες της δεκαετίας του 60, του 65, η μελωδία της ευτυχίας, όπως το ξέρουμε στην χώρα μας, με την Julie Andrews. Όμως, το musical ανέβηκε το 59, πήρε τα περισσότερα Tony εκείνη τη χρονιά και στον βασικό ρόλο ήταν μια μεγάλη ηθοποιός του Hollywood, η Mary Martin. Ακούμε την Mary Martin από την θεατρική παράσταση του The Sound of Music. But deep in the dark green shadows are voices that urge me to stay. So I pause and I wait and I listen for one more sound, for one more lovely thing that the hills might say. Sound of music with songs they have sung for a thousand years. The hills fill my heart with the sound of music. My heart wants to sing every song it hears. My heart wants to beat like the wings of the birds that rise from the lake to the trees. My heart wants to sigh like a chime that flies from a church on a breeze. To laugh like a brook when it trips and falls over stones in its way. To sing through the night like a lark who is learning to pray. I go to the hills when my heart is lonely. I know I will hear what I've heard before. My heart will be blessed with a sound. And I'll sing once more. Mary Martin από την πρώτη θεατρική παράσταση του Sound of Music. Όταν βγήκε το Jesus Christ Superstar υπήρχε μία τάση και για άλλα θρησκευτικά musical. Έτσι, την ίδια εποχή έκανε επιτυχία πρώτα off-Broadway το 1971 και μετά από λίγα χρόνια στο Broadway το Godspell, το Ευαγγέλιο. Από το musical αυτό ακούμε από την πρώτη έκδοση στο θέατρο το Day by Day. Day by day, oh dear Lord, three things I pray. Από το Gospel πάμε στο Sweet Charity, ένα σπουδαίο musical που έγινε ταινία του 69. Εμείς από το musical και την παράσταση του Broadway του 66 ακούμε το Big Spender. The miniature walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Hey, big spender! Spend a little time with me. How about a few laughs? I can show you a good time. Do you wanna have fun? Fun, fun. How's about a few fun laughs? Fun, laughs, fun, laughs. I can show you a fun laughs. Good time. Fun. Say to her, hey, how's about a laugh? I could give you some. Are you ready for some fun? How would you like a let me show you a good time? Hey, big spender. The miniature walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every guy I see. Yeah. Πάμε τώρα σε ένα από τα παλιά musical που την μουσική έχει γράψει και τους στίχους ο Cole Porter, Anything Goes. Υπάρχουν μερικά τραγούδια μέσα από αυτά τα musical που έχουν τραγουδηθεί και πάνω από 100 φορές σε διαφορετικές εκτελέσεις. Αυτά τα δύο που θα παίξω τώρα και αμέσως μετά ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτό το musical λοιπόν, το Anything Goes, υπάρχει μεταξύ άλλων, γιατί εδώ είναι και το You Are The Top, επίσης πολύ μεγάλη επιτυχία που φτάνει μέχρι τις μέρες μας, το I Get A Kick Out Of You, που το έχουν πει δεκάδες καλλιτέχνες, από τον Frank Sinatra μέχρι τον Brian Ferry. Η πρώτη που το είπε στην πρώτη ερμηνεία του musical αυτού, Anything Goes, είναι η Ethel Merman που την ακούμε τώρα. I was taught to grind my teeth long before I cut 'em. I thumb my nose at redcoats and I taught our bulls to butt 'em. No talk of Santa Claus I heard. Father only talked of George the Third. And the father said that George the Third was a very nasty Anglo-Saxon word. war was drummed and drummed into my head. 50 times a day, my father said, stick a gun in your belt, hold a prayer in your heart, put a long bright sword in your hand. You're a girl with a flame, my darling daughter, and when you've got a flame, you keep it fanned. Here's a pair of my pants, don't you dream of romance. Είναι ένα άλλο από το ίδιο μυζούκι, αλλά πάμε κατευθείαν και λέω, βέβαια στην αρχή πολλά από αυτά τα τραγούδια έχουν διαφορετικές εισαγωγές. Αλλά δεν είναι το I Get a Kick Out of You αυτό που παίξαμε, είναι αυτό που έρχεται τώρα αμέσως με την Ethel Merman. My story is much too sad to be told, but practically everything leaves me totally cold. The only exception I know is the case when I'm out on a quiet spree, fighting vainly the old ennui, and I suddenly turn and see your fabulous face. I get no kick from alcohol doesn't thrill me at all. So tell me, why should it be true that I get a kick out of you? Some like that perfume from Spain. I'm sure that if I took even one sniff, that would bore me terrifically too. Yet I get a kick out of you. I get a kick every time. A plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick out of you. Get no kick in a plane flying too high with some guy in the sky is my idea of nothing to do. Yet I get a kick. Αυτή λοιπόν ήταν η Ethel Merman από την πρώτη παράσταση του Anything Goes. Μία άλλη μεγάλη επιτυχία στο θέατρο το 64-65 ήταν το Men of La Mancha. Ένα θεατρικό έργο που έγινε και κινηματογραφική ταινία με πρωταγωνιστή τον Peter O'Toole. Στο θέατρο όμως, στο Broadway, στην πρώτη ερμηνεία ήταν ο Ρίτσαρντ Κίλεϊ. Το τραγούδι που ξεκίνησε την καριέρα του μέσα από αυτό το έργο λεγόταν The Impossible Dream. Ένα τραγούδι που έπαιξε μεγάλο ρόλο και λόγω της πολιτικής κατάστασης τότε στην Αμερική μετά τη δολοφονία του Προέδρου Κένεντι. Το έργο ανέβηκε στις αρχές του 1964. Λοιπόν, από το Men of La Mancha. impossible dream to fight the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right, without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And the world will be better for this, that one man, scorned and covered with scars, still strove with his last ounce of courage to reach the unreachable star. Αφήνουμε το Μέλο Βλαμάντζα και πάμε σε ένα από τα πρόσφατα σχετικά, 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια βέβαια ξεκίνησε η καριέρα του σχεδόν, από τα πρόσφατα και πιο ενδιαφέροντα rock musical που είναι το Rent. Το Rent βασισμένο στην όπερα του Πουτσίνι La Bohème ξεκίνησε off-Broadway για να ανέβει στο Broadway το 96 και να κάνει μια τεράστια επιτυχία. Από το cast τους ηθοποιούς της πρώτης παράστασης του Broadway που είχε πάρει και το Tony εκείνη τη χρονιά για καλύτερο musical μεταξύ άλλων, θα ακούσουμε το Seasons of Love από το Rent. The way that she died. It's time now to see that, though the story never ends. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Χαρίζω την ανάσα μου σε ένα πορτοκαλί μπαλόνι. Προλαμβάνω το άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με τη δύναμη της ανάσας μου συμμετέχω στο μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Δίχας, σφύριγμα, βάρος, δυσπνία. Επισκέπτομαι τον πνευμονολόγο μου. Χαρίζουμε την ανάσα μας για καλό σκοπό. Δημιουργούμε δύο καθαρούς πνεύμονες πρασίνου και χαράς για τα παιδιά μας σε συνεργασία με την Άγωνη Γραμμή Γόνιμη. Πρόγραμμα Πνεύμων. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο ντίζελ, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz. Όσο πιο ντίζελ. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Εγώ είπα στο Βελοβέρδο. Δηλαδή εμείς οι μετανοημένοι του Πασόκ. Τι ψηφίζεις Πασόκ? Δεν σας το έχω πει ρε εσύ. Εγώ ψηφίζω πάντα αυτόν που έρχεται. Το 9 ψήφισα Πασόκ. Γιώργο Παπανδρέου. Είχε πάει ο Παπαχρήστος στην έκθεση. Το ρωτάει, λέει, αυτός με λεφτά υπάρχουνε. Τα άκουσα κι εγώ, λέω, ο άνθρωπός μου. Εγώ είμαι από αυτούς τους ανθρώπους, τους Έλληνες, τους καλόπιστους, ναι, που γουστάρουνε το παραμύθι. Δεν το πιστεύεις, παραμύθι βοήθειά σου μας, λένε. Βοήθειά μας. Και στο παιδί όταν το βάζεις για ύπνο, του λες. Και βγήκε το Πριγκυπόπουλο, έβαλε πάνω την όμορφη, πάνω στο άλογο του και πέταξαν στα σύννεφα. Εγώ ούτε το παιδί το πιστεύει ότι έγινε έτσι. Αλλά είναι ωραίο, σε παίρνει ο ύπνος. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Να λοιπόν, άλλο ένα musical του Andrew Lloyd Webber, που χάρισε στον πρωταγωνιστή, τον Michael Crawford, το βραβείο Olivier όταν ανέβηκε το musical το 86 στο Λονδίνο, στο West End, και δύο χρόνια αργότερα ο ίδιος έπαιξε στην Αμερικάνικη παράσταση στο Broadway το 88 και παίρνει και βραβείο Tony. Είναι από τους λίγους που πήρε για τον ίδιο ρόλο Olivier βραβείο στο Λονδίνο και Tony στις Ηνωμένες Πολιτείες. Michael Crawford από την πρώτη έκδοση του 86, το Φάντασμα της Όπερας. Each sensation, darkness stirs and wakes imagination. Silently, the senses abandon their defenses. And listen. surrender to your darkest dreams. Purge your thoughts of the life in you before. Close your eyes, let your spirit start to soar. Fantasies unwind in this darkness which you know you cannot fight. The darkness of the music of the night. Let your mind start a journey through a strange new world. Leave all από το φάντασμα της όπερας θα ολοκληρώσουμε με ένα musical που, όπως συμβαίνει σε πάρα πολλές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, βασίστηκε σε ταινία. Πρώτα βγήκε η ταινία, η πρώτη ταινία του John Waters το 88 και μετά έγινε musical στο Broadway, κέρδισε 8 βραβεία Tony και μετά ξανά έγινε ταινία με τον Travolta. Hairspray από την θεατρική παράσταση του Broadway του 1900 ή μάλλον το 2000 περίπου εκεί, ήταν 2001-2002, αφού κέρδισε τα βραβεία το 2003. Ακούμε λοιπόν από την θεατρική παράσταση του Hairspray την αυθεντική πρωταγωνίστρια στο κομμάτι Good Morning Baltimore.